Bole muze, bole, bole muze, bole, bole muze na kufunga. Bole, bole muze, bole, bole muze, bole, bole muze na kufunga. Kiatale kaka Kenya, kiatale kaka Kenya, kiatale kaka Kenya na kufunga. Kiatale kaka Kenya, kiatale kaka Kenya, kiatale kaka Kenya na kufunga. Bole muze na kufunga. Bole, bole muze, bole, bole muze, bole, bole muze na kufunga. Sisi tuwa kaka Kenya, sisi tuwa kaka Kenya, sisi tuwa kaka Kenya na kufunga. Sisi tuwa kaka Kenya, sisi tuwa kaka Kenya, sisi tuwa kaka Kenya na kufunga. Hey mama, bole bole muze, bole bole muze, bole bole muze na kufunga. Bole bole muze, bole bole muze, bole bole muze na kufunga. Bole, bole muze, bole, bole muze na kufunga. Sisi tuwa kaka Kenya, sisi tuwa kaka Kenya, sisi tuwa kaka Kenya na kufunga. Sisi tuwa kaka Kenya, sisi tuwa kaka Kenya, sisi tuwa kaka Kenya na kufunga. Hey mama, bole, bole muze, bole.